گرانا مختار والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 23 نمبر کیسٹ سے بمقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کے 13/8/2009 کے شعر جدید ملائے دو پتہ ایسا تئی اشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 تیستا درب دخوانا الحق من ربکا حق ثابت تیستا درب طرفنا دلتا الحق خبر دے او ددی مبتدا حذف دا یعنی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکے سچ اللہ وی ما بیان کرل چیغا دا دم پشان محض دا اللہ پا قدرت پیدا دے بغیر دا پلارنا نو دے کار ساز و اجت روان دے فرمائی الحق من ربک فلا تکم من الممترین حق ثابت شوی دے استاد رب دخوانا مکی گد شکم کنام فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم مباہلا دی توئی اعلان المباہلا اس دا چی مباہلا ست ہوئی مباہلا دی توئی چی پیوکار دا دن کے دا فریقین و جگڑ راشی او پا دلائل و سراغ جگڑا ختم نشی بیا دا طریقہ اختیار اول پکار دی چی فریقین براجم شی دوار ڈلا پا اخلاص سر بدا خدای نسوالو کی او بوئی چی آلو یا خدایا زمونگا پا دے دوارو ڈلو کی چی کم ڈل پا غلط دا نو یا اللہ تے تبا کے یا اللہ تے ختم کے دیتوی مباہلا آخر دا مباہلا ولی شوی وا دا دویم خبرہ نو دا مباہلی بارکے نبی علیہ السلام دا نجران نسوارا ہوتا ہے خط لکھلے ہو پاکی ترتیب وار دری خبر دا اللہ نبی لکھلے ہو یو اسلام قبول کے چ کامیاب شے دویم کہ اسلام نہ قبل وائے نو بیا بگوری جزیہ را کوائے میاش پا میاش دریم کہ دا دوارا نہ کوائے نو بیا جنگ تا تیار شے نسواراو پخپل منس کے مشور اکڑا او عبداللہ بن شرجبیل او جبار بن فیض دا دو کسانے نبی علیہ السلام ترہو لے گلا دی چرالل نو پا مذہبی خبر باندے بحث و مباحث شروع کرن تردی چی دی عیسیٰ علیہ السلام دا پارا دا خدای تو پسابت اولو کے دیر ابر خواغستا دیر باسے شروع کرن بس پدی کی دا آیت نازل شد مباحلے پدی وجہ پا حکم دا اللہ نبی علیہ السلام نسوارا ہوتا اعلان دا مباحلے حکم پخپل اومو حضرت فاطمہ حضرت علی امام حسن امام حسین یہ زان سرک للو او مباحلے دا پار رالل دا نسوارا و عبداللہ بن شرجبیل چی دیتا او قتل نخپل و ملگرو تو ایتاسو تا پتا دا چی دا دا اللہ نبی دے او دا اللہ نبی سرا مباحل کول چی دی زان تبا کول دی او دا غی نبیا بچاو گران دے پا دے و جبان دے دا نجات تا پارا چر تا بللار اختیار اول پکار دی نو ملگرو تیوی آخر سبا کول نو دو تاوی چی دا نبی علیہ السلام پر آئے باندے با صلح چی اوشی نو ڈے روکے پا دے خبر دا طول و اتفاق را گئے نبی علیہ السلام پا دی باندے جزیہ مقرر کرا او روغ و سر اکرا او دا جزیہ آگی ام منظور اکرا نو پا آیت کے رد شو پشیہو باندے آگی حضرت علی دا پیغمبر دا اولاد نا بہر کل غاری وہ حضرت علی دا پیغمبر پا اولاد کے نظر ہے او خلافت بلا فصل والا ثابت ہے نو اللہ رد کہی تھا فرمائے فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم سوکھ جنگ کئی تا سرا پہ حق دیسا کے پس داغے نا چراغ لدا تا تپویا پوہ سرا فقل ندی تو آیا تعالو راشین دو ابنا ناچرو بلو زامن فلو و ابنا کمو زامن استاسو ندعو ابنا انا زبر غوانم زامن قل و ابنا کمو زامن استاسو و نسا انا زنان زمونگا و نسا کمو زنان استاسو و انفسنا زپخ پلا و انفس کمو تاسو پخ پلا سما نب تہل بیا با مباہلو کو سما نب تہل بیا با مباہلو کو فنج اللہ ن تلاہ الکاذبین اب گرد لانت اللہ پدرو جن باندے فلانت اللہ الکاذبین ابوایو لانت اللہ تعالی پدرو جن باندے ان ھذا لہو القصص الحق ھذا کی دیسا علیہ السلام بارک چکم تفصیل اشو آگے اشارہ دا ان ھذا یقینن دا بیان کم چمخ کے اشو لہو القصص الحق خام خا دا بیان دے حق دادی قصے د رشتیا سورت یوسف کے وتا احسن القصص وائی کا نو دا بیان دے حق وما من الہ الا اللہ نشترے بلاجت روا بید اللہ نام ما من الہ الا اللہ نشترے بلاجت روا بید اللہ نام یو اللہ دے حاجت روا بل سوک نشتا و ان اللہ یقینن اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم خام خاغ دے زور ور حکمت نوالا اور پسی آیت کے زجر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ نو کدی مخوالو نو یقیناً اللہ تعالی پو دے پا فسادیانو عالم دے پا فسادیانو قل یا اہل الکتاب تعالو الی کلمتنا دی زین آدم محسا دا بروانی پا اس بات در رسالت کے او پینزلس ناکارا قبائح دا بیانی سوارلس دا منکرینو در رسالت یو شرک کئی دویم دا ابراہیم علیہ السلام دین تا تگورا غلط وی درم تگورا خلق گمراہ کئی سلورم گورا دا اللہ کتاب نمانی پینزم حق او باطل گڑوٹ کئی ڈیر چالاک تھی چل ول کئی خلق د دین اسلام نہ مرتد کئی وم وصیت کئی پا دین منسوخا لکنن خلق تو یرا زور دین را دین کے دا خلق و پمال کے خیانت کئی پا مختلف طریقوں سرا نہ ہم دا اللہ کتاب کے روانے کئی لسم نیکان و خلق و تنسبت دا شرک کئی یو لسم مخ اڑائی دا آخری پیغمبر نا دو لسم پخپل مرتد دی دین اسلام نا دیا لسم پا حلال و حرامو کی گور پا پیغمبرانو دروغ ہوئی سوال لسم دی وی زمون قبلہ مخ کے رستہ دا قبلے نا منگا تازہ کا نمانو او بی آخر کے زجر منکرینو تا او منا کئی مومنان دا تابدارے دا دی منکرینو فرمائے قل یا اہل الکتاب او آیا اے ملیانو او آیا اے اہل کتابو کتا دا مانا کہ چھ او آیا اے اہل کتابو نو تا سر سو جنگ نہ کئی خوکو دا مانا دے اکڑا چھ او آیا یا اہل الکتاب یا ملیانو وګورې مونږ په آرام نه پریدي به وې مونږه یاد کړو نالی کتاب چاته وي تا نه تپوس کوم خو مولا ته وای کنه ناروا شو چې مونږه پښتو کې معنا وکړه تا لی کتاب څه ته وای ځه اکدا سے مان کو چیا اہل کتاب اے نمولیانو نو بیا ٹھیک تا تو غلط ہے خام خواب آئیو اے مولیانو تعالو راشے الا کلمت یو خبر تا یو زمانہ کے شیخ دروستم تا یو جرگر آلا دروستم پتا یار جی دے نہ سجوڑی گی نہ کستا خوخی نو دارو کا سپال بھوک نو شیخ دروستم وتے دمارو کا مولیا نو سرا رہے کوئے کامیا نو سرا وے نہ نا دا مولیا نو سرا جستا رو کا اوشی نو دا کار بختم شیو دا گورا دا ملک بل خشی نو شیخ وتے داغے بس اصولی ناگی وتے بس تاس مولیا نے جسنگ استاس خوخی نو ما دے جنا نہ بما خوخی اور نہ بداغی خوخی قرآن بر آوالو نہ چ قرآن دا روغ کم طریقہ کھول دا نو پاگا طریقہ بروغ بے قرآن کم طریقہ کھول دا دایا تے ہوتا ہوئے یمولیا نو راشے یو خبر تام چھ برابر دا زماستا سپمنس کے اللہ نابودا الا اللہ دا چه بندگی بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک بی شیعا نب شرکو دا غصر یو شیع ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ نب نسو بعض زمونگا بعض لرا پخدائی تو بید اللہ نام دا اللہ دا نبی دا سنت تابدار بیو نو بس دا دو خبری دی آگی تو آئے چه راشی لما و سر روغ را توحید سنت تی اومنی خبر ختم ناغی و تا پا جواب کی دا جان کو پا دے دے کنن سنگ روغا کہتو ناغی و تی سنگ روغا کن خدا غا روغا دن نور سنگ روغا کن خا نا پا پولا جنگ دے نا پا پتی جنگ دے نا پا جیداد جنگ دے اللہ فرمائے ما مانو کا سم نب تہل بیا با عاجزیو کو بیا بدعا غواڑو اللہ نا سم نب تہل بیا با مباہلو کنو مباہل میں نتا پختو ککڑا گنا مباہل سمانا دا خپل خپلوان برا غواڑو تاسوزو یو میدان تبوزو دا اللہ نب سوالو کو سم نب تہل بیا بدعا غواړو چې الله کوم ډلا په غلطه ده ناغه تبا کې نو ثم نبتهل تاسو لیکلی لري چې مونږ په پوه نه شو په معنا نو معنا دا ده ثم نبتهل بیا با عجزیو کو ثم نبتهل بیا بدعا غواړو د الله نه ثم نبتهل بیا با مباهله کو خو په مباهله پوه نه شوې ما پختو کی مانو کرا بیا با دعا غواړو نوروغه د پارا بشر دار جی مولیان برا جمشی توحید سنت بدواړه جانبین اومنی روغه بوشینو او کنه دای چې نا ته مونږ ته سموای مونږ بتا ته سنوایو او تب اخپل کے امون بخپل کے انہوں دیتا خو کچی ہوئی الگ استام پا مخا خوا زمان پا مخ دیتا خو روغا نوئی روغا پی جنے الگ تب بسخا پی پا پلانے خبرہ خیر دیتا با زبیانکو دا سیدا کنا دا نوچے تو اتا خیر دیتا خپل کے او زب اخپل کے امون دا خو کچی را دیتا خو روغا نوئی اللہ فرمائے فَإِن تَوَلَّو پَسْ قَدِيم مَخْوَالَو فقولوا شهدوا بأننا مسلمون وآئے خبر شے یقیناً من توحید من ان کیو یا اہل الكتاب یا ملیانو لم تحاجون فی ابراہیم ولی جگڑ کوئے پا بارا دے ابراہیم علیہ السلام کے اڑوان دے عقلی نقلی دلائلو سر اس بات دے توحید شو سر سر دے عیسائیانو چر توحید متعلق کم اعتراضاتو آغا دپشو ازالے ہوشوا اس دے دینا پینز شکوے بیانی اول شکوا یہود و نسوارا و پخپل منس کے پا جگڑ کولا ہر ڈل بدا دا وکولا چھ ابراہیم علیہ السلام زمونگ پا دین باندے ہو بل دا چھ یہود و نسوارا ہو با دا پراپے گنڈم کولا چھ زمونگ دین حق تے اور ابراہیم علیہ السلام زمونگ پا دینو عددی مقصد داو چھ خلق دے دین اسلام نا متنفرش لیکن کل چ دا مسئلہ واضح شوا او دا دی مسئلے مخالفینو تا دا مباحلے چیلنج ورکڑے شو نو دی دا اسلام خلاف پراپیگنڈے شو روکڑے چی زمونگ دین ابراہیمی دین ندے اللہ تعالی مسلمانانو لخبردارے ورکو چی دا دی دا پراپیگنڈو سا پروا مسات ہے او اہل کتابو تا اللہ وی چھے دا کم کتابو نہ تاسو پیش کوا ہے دا کتابو نہ خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ پس سونو کال رستو نازل شوی نی پا دی وجہ داستاسو دیر دا بے اقل خبر دا چھے تاسو آئے ابراہیم علیہ السلام کان ابراہیم یہودی یا و نصرانی چھے ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی نا نا نا نا یا اہل الکتاب اے ملیانو لم تحاجون فی ابراہیم ولے جگڑ کوئے پا بارا دے ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التوراۃ والانجیل ندے نازل کرشوے توراۃ والانجیل الا من بعدہ مگر رسل داغنا افلا تاکلون ولی اقل نکار نالے ولی دا اقل نکار نالے ہا انتم ہا اولائے ہا ججتم آیت کے انتم مبتدا ہا اولائے دد خبر سمانا دا تورات و انجیل ندرتا علم دے او بیام جگڑا کوئے خب ہوئے ایسا ہاں تم ہا اولائے خبردار تاسو یا خلکو دغ خلق ہے حاجج تم جگڑ کو ہے فی مالکم بی علمنا پاغ سکے چی تاسو تپاغی پورے علم دے پوئے نو فلمت حاجونا ولے جگڑ کو ہے پاغ شکے لیس لکم بی علمنا چی نشت تاسو لرا پاغی کے علم پوئا واللہ یعلم اللہ پو دے وانتم لا تعلمون او تاسو نہ پوئے گئے سورۃ نحل 125 آیت باز ہے سورۃ نحل یوسل پنزیش 125 اللہ فرمائے 125 ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنا بلنک وعد رب لارتا پکلک طریقہ پخست و السلام جواب کو ددید خبرو پخ طریقے سرا یقینا سارا باغ خپو دے پاغ چاچ و اڑید لار اللہ نام اغا اللہ خپو دے پہ ہدایت والو دلتے ملا فرمائے واللہ عالم اللہ خپو دے وانتم لا تعلمون تا سن پوئے گئے آل عمران وش پہ تا آیت کے بیان کو لگی آئیو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی پدے آیت کریمہ کے اللہ تعالیٰ خپل فیصلہ اوری ابراہیم نہ یہودیو نہ نصرانیو بلکہ اگر یو مخید مسلمانو دا تاسو چې کم نسبت ابراهیم ته کوئ د دین هغه مبراو د دین هغه بریو دا کار پاغه کې نو دروغ وایه تاسو. فرمائی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی تا تب وہی مسئلے ڈیرے خکے ولا چ پنج پیرے را تخکارے و استاد قسمی چ زر پنج پیرے مکزر دے رستم ما ولی تا سو مان پی جنے ز پنج پیرے ہم کزر رستم ما زہر دے رستم ما دے ابراہیم علیہ السلام بارک امداد ڈرامہ وا یہ راغ یہودی دے نصرانی دے نہ اللہ جواب کئی نہ نہ ماں کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودی او نہ نصرانی نو سو فرمائی ولیکن کان حنیفا لیکن وہ غکلک موحد مسلمن تابدار دا اللہ موحد و سڑیا اسم دامیان خلق موحد نہ پیجنی پلانے پنج پیرے رہا الکه پن پیر سم مذہب خو نه ده او نه ده جنت ټیکټ ته چې ځاو ته به جنت ته ځاو کله نه. وما کان من المشرکین او نه د مشرکانو د ډلې نه ان اول الناس آیت کې د دې د اسه دعوی رد کړي ابراهیمی انسان ابراهیم علی السلام ته نږدې خو با اغا خلقی چه اغا داغ دا دین تا بدایلی پا نامو کار نکی گی چه زپلانه اما در دین لی اما اسے پا دے کانس دیو بندیم زال سنت والجماعت اما زی شاعت وال اما زمواحد اما ننا پا دے کار نکی گی خوا پا نامو انا اولا ناس بے ابراہیما یقیناً زیاد حقدار دا خلقنا پا نسبت کولو ابراہیم علیہ السلام تا للذین تبعو خام خاغ خلق دی چتابداری اکڑی وادا غا وحاد النبی او دا پیغمبر والذین آمنو آکسان چی مان راوڑ دے واللہو ولی المومنین اللہ دوست دا مومنانو قرآن مخکم ویلو اللہ ولی الذین آمنو یخرجونہم من الظلمات الی النور مخکم ویلو کنا ودت طائفۃ من اہل الکتاب غردار چلو یدلونکم کلو دا تمنا او کلو مصدریشی نو دا بد ودت مفعول شی مطلب دا یہود او نسوارا پا گمراہ ہے کہ دا سڑوان دی تلی دی چی دی کی باز دا سیو چی اغی مسلمانان ام پا رام نپرے گرے بلکہ دا اغی دا گمراہ کولو کوشش کئے واری چی دا دین اسلام نے واری ام دا وجوا چی پراپیگنڈ ہے کولا چی ابراہیم علیہ السلام زمون پا دین باندے ہو او دا دا ہر باطل پر سرمانی پل اڈل غٹی خواہ کل ازان پا خلقو باندے پیجنی وای انور پا گوتا نا پٹی لکیر کا فقیرم خلق پیجنی او چاہتا چا اللہ پا خپلے میرا بانے دا قرآن و سنت علم ورکڑی اغم پیجنی او لکیر کا فقیرم پیجنی لکیر کا فقیر بنا پیجنے استاجی بیان کو چھ استاجی بیان کو نو زما رونو پاک رب العزت فرمائے دے اے زما رونو پاک رب العزت فرمائے دے اچھے شورو ہے اکڑا نو بیا ایسے دا گلستان بوستان شیرو نے شور اکڑا نہ ہو خدا نوی لکھنا ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم واری یو ڈلا دالی کتاب نا دمریان ارمان چ گمرا کی تاسو لکا ملاوے سرگے پٹکڑے وے کریما ببخشا برحال ما اللہ رب العزت فرمائے لے لے نامیانو کے خم پوئے خلق استاد جی دار قرآن سے مایت تے نہ چی بیا روز تو سوچ کرے مرا دا خو آیت نہ دے دا خو دا گلستان بوستان شیر دے خا وی تا چوی چو خدے ویلی خا ودت طائفت من آل الکتاب لو یدلونکم او گمراہ کئی پسو پکی سوری سالو قرآن سنت نہ بلکہ کسے و تو بیان اللہ وما یدلون الا انفسهم نہ گمراہ کئی دی مگر دان نفل وما یشعرون او دین پوئے گے یا اہل الکتاب یا ادے کے مڑے شوے ہو زمنگ یو مرگرم تلے ہو اور مخالفین امڈیر تلی جنازہ لانا وہ شوے زمنگ داغ مرگری اور شاگردو دو آگی لال ناغ بل ملا تو ہوئی دا ملا سوک دے ناگو تھی پھر مڑ داخو پنچ پھرے دے پکی چارا داخو سے ملا نہ تو چاہ ملا بھی خبر ڈیرے اوشوے دا ملا نہ رہے دا بی دی نہ رہے آگی لاڑ لگا خپل استاز تے ہوئے ناگا استاز ہے اور سر دا سے چل کم چلے وہ پخپل ہوئی چا ملا رہے مجھے کل خور مورے ووڑے دے ناگا تلاوتوں کو آ تلاوت نہ ہوئی چستاز مقامی یو جلیل القدر عالم لوے مفسر قرآن شیخ القرآن لانکے سے برائشی آگا وہ قبر بیانی ناگا چراغ ہے ادھر دو ناگا لکھو سورت لنا ناگا وہی لوے لوے علماء او ملیان راغلی دی کلی کلی عالمان ملوان راغلی دی لہذا دا ملما حقی نظر پدی وقت کی اغلوی عالم لانکی صاحب تا درخواست کم چی اغرائشی و بیانو کی نوی زر پاس دما نوی ما ایجی او سرے دو منٹ پس پل خبر پریدی دروغ ویلی او دو منٹ پس پل خبر پریدی چیر ما دست ناغامیانو تاوی دی پس پوی او چی بیا مقرال نوی عالم برائشی بے و تا عالم ویخا مقصد داری دا دی مطلب سی لو یدلونکم خا بیا ویا علی الکتاب لم تکفرون بی آیات اللہ دے مقام کے بلا شیخ ودا پناکار ملیانو باندے دے وکل تعجب کی رجی وے پا ملیانو کم ناکار ای پایا او کنا سورت توبہ سلور درش کشتا کنا یا ایو الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان دیر دید ناکار ملیانو ناکار پیرانو نا قرآن کشتا کنا قرآن کے دانشت تو لیسو سوا من اہل الكتاب ندی برابر ٹول ملیان دلتے ہو یا علی الكتاب اے ملیانو ولی کفر کو ہے پایا تن اللہ وانے وان تم تشہدون تاسو خبر ہے یا لل کتاب ملیانو لما تلبسون الحق بالباطل لبس وی خلط گڈ وڈ والی تا گڈ وڈ والے مکو ہے فرمائی آل الکتاب ملیانو لم تلبسون الحق بالباطل ولی گڑوائے حق دا باطل سرام و تکتمون الحق ولی پٹوائے حق وانتم تعلمون تاسو خپوئے گئے معرف القرآن وی دویم جل کے صفحہ 90 وی دا آیت پر دا مطلب نہ دے چکنی او سڑی سر علم نینو آگا خیر دے چی شرک کئی نا مطلب دار پدی کے زم دا علماء دے کدا امیان شرکی زنو ناپوئے دی نو ملا سے اب تو لے کہ شرک تو خوخ پوئے گی کنا کا امیان ناروا کی نو تی ولے کہ زکنو ملا دا پارا ڈبل سزا دا او دا عوامو دا پارا سنگل سزا دا دا عوامو دا خضو دا پارا سنگل سزا دا او دا ملا صاحب دا خضو دا پارا ڈبل سزا دا کلچ نارواو کی اللہ فرمائے وانتم تعلمون تاسو خپوئے گئے ذکر قرآن ویلیو کنا لستنکا حد من النساء ان اتقیتن فلا تخضان بالقول التے ویلیو کنا پیغمبر بی بیانو تے ویلیو تاسو خدا عام و خزقن تے نئے ذکر نستاسو غلطی بڑا بلی خواہ. وقالت طائفة من اہل الكتاب وقالت طائفة من اہل الكتاب پدی آیت کے اس بل شکوالا حسن بصری قول نقل کے امام بغوی رحمہ اللہ فرمائی دا خیبر او دا نور بانڈ جاتو کے دلس کسانو دا یہود و عالمانو دا پیسہ لے کڑے وا چیسے ظاہر کے وہ سبا ٹیم کے ددیم ملگرتیا کہوں اور بیا بت نے انکار کہوں آسے برضو عزیری بکو اور بیا برازو وایو بچے دے ہوئے اور دے ہوئے ڈرامے بہت بچے کہوں خاں نو دے آیت کے داغی نبل شکو بیانے فرمائے ودت طائفۃ من اہل الکتاب نا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب اویل یو ڈلے د کتاب والونا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا ایمان خکار کوئے پاغ سوچ نازل کرے شوئے دے پا ایمان والو وجہ النہارے پا اول دروس کے شیخ دا پنڈے وئی جب ان کے پاس تم جاتے ہو اور وہاں تمہیں خوشی ملتا ہے کچھ ملتا ہے لارش وجہ النہار اس ملاوی کی کنا ناغت نو وہا نو وکفرو آخرہو انکارو کے رستو وقت کے کس ملاوی دلنو بیاتے انکارو کے خواہ لعلهم يرجعون امید چدی واپس شی امید چدی واپس ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم لا تؤمنوا عطف دے پا منو بالذی انزل باندے او دا جز دے دا کلام دے یہودو او دا غیب کلام سابقہ باندے عطف دے او وو عاطفہ دے ولا تؤمنوا او اقرار مکوائے لا تقروا اقرار مکوائے الا لمن تبع دینکم مگر داغ چاچ روانی ستاسو دین پسے قل اوایا ان الہدا ہدا اللہ یقینا ہدایت چ دے دین چ دے صرف دین دا اللہ دے عرص تے دین مو آیا یا ولا تؤمنوا من لا تصدقوا لأحد الا لمن تبع دينكم وای دا یہود دی خبر ممنے تر اغی چی دی ستاسو دا خبر تابدار شی دے دا پارا چی ورن کی اللہ یو تند دیتا اغی چی تاسو تے درکڑی دی ای اتا حدم مثل ما اوتی تم آیا ورکے دلشی بلچا تا پشاند آگے چے درکڑے شوئے دیتا ستا او یو حاجو کم اندر رب کم یا بغالب شی پتا سو پنیز در رب ستا سو نمانا دو مدادا ای اتا حدم مثل ما اوتی تم چور نکی اللہ یو تند دیتا اغا چی تاسو تے درکڑی دی نو اللہ دا آیت منس کے جواب کئی قل ان الفضل بید اللہ او یو حاجوکم اند ربکم یا بدی غالب شی پتاسو پنیز در افتاسو قل ان الفضل بید اللہ او آیا فضل دا اللہ پا اختیار دا اللہ کے رہے بل توجیدہ دا کہ ان یؤتا کی سیاقن لا حذف کرے شی نو مانے دادا اللہ یؤتا ابن کثیر ہوئی اللہ یؤتا یؤتی من یشاء اور کئی چال چوکواڑی واللہ واسع علیم اللہ فراخا علم والے یختص برحمتی من یشاء عام قانون بیانی بائی فضل عظیم دا ٹول غٹ علم او عمل قرآن سنت تے ادا دا خدای خوخد چی چالے ورکین یختص برحمتی من یشاء خاص کئی پا قرآن سنت سرا چال چو غاڑی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند دلو فضل ومن اہل الكتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک چھ پڑیر مال کی امینی نو لگ کے بخام خامانت گری اور چھ لگ مال کے خیانت گری نو پڈیر کے بخام خا خیانت گری دی آیت کے دو قسم یہودیان بیانے یو اگر اچھی دنیای لین دین کے نقصان گئی دویم صحیح خلق ہوں لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ددد ایمان در اوڑلوم عجیب شانو ددد ایمان در اوڑلوم عجیب شانو لکی وی راشا دا نبی علیہ السلام ملاقات لرشا چلالو دا نبی علیہ السلام بیان وارد دادڑے دا سے خوشحال شو لکی وی چیر اڑم غواری چی یو دا مدرے گا مو ہے مچے اشہد اللہ الہ الا اللہ لیکن نبی علیہ السلام تو وی زما دا قوم دیر ظالمان دی و زد دی ملائی ما تا دا سوکا ایمان خواسم روڑا ما خود زما دا قوم و زما دا تبر رو غواڑا او زما دینت زما بارکی تی تپو سوکا اوی زبا یو کوٹا گئے که پت شم زبم خبری او رما ویخا نبی علیہ السلام دا عبداللہ ابن سلام کسان ټول رو غختل چرا وی غختل نو تو یا ایها الناس اے خلقو کیف عبداللہ ابن سلام فیکم پتاسو کہ عبداللہ ابن سلام سنگ سڑے ہو ناغی پیو آواز چگی کری وی سیدنا و سید آبائنا دیم زمونگا مشر دے دد پلارو نکم زمونگا مشرانو سیدنا و سید آبائنا وی خواہ لکدیستاسو مشرانو وی آو وی خواہ عبداللہ ابن سلام لے خوندور کا غرہ ہوا تھا وی ما خوی چی تاسو ما نمنے زچی ما منے نزست تاسو مخ کیو اعلان کو ما اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ما ایمان روڑو ما ایمان قبول کو اسم سا خیال لے نبی علیہ السلام ورتوے اسم سا خیال لے ناغی ورتوی شر نا و شر آبائنا دا ڈیر شری سڑے دے دد پلار نکم شریانو خبر دادا چھ مسئلہ دے امان لنو تا تب شری وی چھ قرآن تا کی ناستے نو تا تب دیشتگر دوی خوا دیشتگر خواگے تا وی چھ پا میزونو باندے پا کرسو کے ناستے شرابو نس کی تو دیشتگر سپے جانے ہوئے دہشتگرد اگئی چیز ناگانی کئی وایا کلبونوں کے ناشتی شرابو نس کئی ڈمے گڑے زناگانے کئی پناہ کا قتل نہ کئی اللہ فرمائے واللہ ذو الفضل العظیم ومن آل الکتاب من ان تامنوا بقنطار یؤدی الیک بازے ددی ملیانو نا غدے کا مانت ور کے لو یا خزانہ نو در کئی بیتا تا پخوا بخل کو ملیاں سرا غوٹی موٹی کے خو دے خا استاد جی دا پیسے ٹکی دی دا بتا سرا زمونگا امانتی خا ومنہم من تامنوا بدینارن باز د دینا غدی کا مانت کے ور کے او روپے لا یؤدیہ الیک نے در کئی تا تا اللہ معاہب الرحمان لکھی 331 صفحے ابن ابی حاتم د مالک بن دینار نے نقل گئی فرمائی د دینار و جسد دی دینار تے دینار ولی ہوئی داد دین او نار نہ دے داد دین او دا نار نہ دے دین او نار کہ پا حق باندے خرچ کے نو دین دے او کہ پا غلط باندے خرچ کے دا پیسے نو نار دے دینار کہ پا دین دے خرچ کو نو دین دے او کہ پا باطل دے خرچ کو نو دا نار دے دینار دینار وتا زک وئی خا اللہ فرمائے لا یؤدی الیک الا ما دمت علی قائما مگر تر سوچتے داغ پخوا کے اولاد د پار د وختلو شیخ مرحوم بوی کہ ملا سر د امانت پیسے کے ہو دن بیا بوتو لاڑے روپے میں در سردا روپے میں در سردا روپے آگے در کئی نہ لگیا یا نو بیا فرمائے ذالک بانہم قالو دا پدی وجہ چی یقینن دی وائے لیسا علینا فی الامیین سبیل نشتا پا منگ باندے پا بارد مال دا امیانو کے سملا متیا اسموئی دا امیان خوزا منگ باغ بالے دی دا دی پا مال کی منگ دا پارا سا گناہ نشتا خیر دے کہ منگا تے پارا طریقے یا اخلو آئے وہ تے نہ خواد عرص دا استاجی ولاڑا ونا دا استاجی نا پاتی نش ونا کے چا تا سانگا اچھی گی کنن آگا ونا غریب ہم نی خبر آگا سانگا استاجی کرا پرتی ونیم تے تنگی دی خوا یر زر محل امام ما ادا ونی بزواما لیسا علینا فی الامیین سبیل خوا اللہ فرمائے لیسا علینا فی الامیین سبیل یو طرف تا دی اسخات پا کڑے کے ناستے او سر ایک تکڑے دے برن گوری او بل طرف تا ہوئی لیسا علینا فی الامین سبیلا نشتاز منگ باندے پا مال دامیانو کے سملامتیا وی دا زمون باغ باڑے دی خواد نو شیخ مرحوم بوے چھ پتا ملامتیا نشتا ندا کتا ولی گوری برا گور کنا نر سڑے خو برا گوری شیخ مرحوم دا اس خاتیان چی بکی ناستل نو یاغی با کتا کتلی ما باغی تا نیغ نیغ کتل دا سی نو ما تا بستر کی نو برابر ولی کتا بے کتل خوا اپا خلوی لیسا لینا امی فی الامین سبیل نشتا پا منگ باندے پا بارد مال دامیانو کی لارا شیخ مرحوم وی دا ہیل اس قات دا رد دا پار دام پورا خبر دا چھے کلے تا تا درو بخی او تے پا اگر آوا چھے روان چھے رو دیر سر جنگ کی دا جنگ دلیل دے پرے چھے دا کار غلط تے تا حق دے تے اوڑے بل چالے نہ بخے نو دیکھ دے جنگ سے دی زما حق دے آو تا ما تا رو باخ آو نو بس زیوڑا مزے اڈو بل چاہتا بخم نا نکنے ہوئی دا بتا یو تا بخے و بل تا بے بخے سپیسی یو قرآن یو غیدا سکڑی ما تا تا بخلے رے خان آغاوی خواہ ما قبول کرے رے نو آغا تو ہوئی اس یغا نوار کا نا آغا تو ہوئی ہوں دا قبول کرنوی ما بخلے ما قبول کرنوی تا نے ہوتا پوس کم کم شے چے تا چاہتا ور او بخے او بیتنا علی نو دا اللہ نبی ہوئی کل کل کل بے یعودو فی قیئیہ وی دا دم سال دا سپی دے چی دا اخپلے الٹے واپس سٹی سپی بتا سنی لی دلی دا چلو کی مال رو غرزی نو بیا تا شورو شی بے سٹی خواہ نو او دے باخو بے دینا لے ادا مسئلے وازی مولیانو دا پارا ندا دا دا امیانو ناری نو زنانو طول دا پارا چا تا دیو شی او بخو بے دینا لے دا گناہ دے گو رہا دا لوے جرم دے خواہ چھو دے باخو بیت سنگا لیا نو دی امور بخیو میں تے بیائی لی خواہ ازمون گئے و عالمو اللہ دے او بخی پا بیلچے والا سرد وزائے کرے اگوی دا اسے نسمی گی دا مولیان زدہ دیر پارا قربانی ورکوم علاکہ مکہ وہاں تکلیب بدر کی نا پرے دا ما خواہ لارو د اسکات کڑے چ جوڑا شدیم پکے گلے گنت کے ناس نو سادر کے واچولے را روان شو. اگا مشر ملائے اس دا سے وہ تگوری سوچ کئی چھے کھورے بادشاہ دت سوے اس ناوازے پیو کو یخل کا گڑے پلاس تا پدیش خاتنے کی گرا واپسے کہتے نا ناگا ملاو لگن اے اوستا جیا گڑے استاشوا اے گڑے تا والا چھے زد مالدارے نوزا مچی اس خاترہ با نوش نو بے آوازو کہ وہ ہے ویدا شر لرا گلے رے ناغزم کے تلاش پہ گنڈاری اچت کو چٹس شاغل ہے رات اندے ہوا ناگی خوب بھی ڈیرو ناگی بیلچیر آوا غستا اچھے لاسر والاو پا منز ادو زائے کن لالو اللہ شہید کن دا مسئلہ دے ملک تا مفتا ندر آگلے پا دے مرگرو قربانے ورکڑی ما بنی ورکڑی مرگرو ڈیرے غٹے غٹے قربانے ورکڑی دکھا دا خیراتی ندر آگلے دانن چھے زوان دا تختے الوا نشتا د تختې پالوا زما دا اولی پاسته شوی دی ما په اجره کې یو گھنٹه وال خوړلې دي د پلار او د رونو د لاسا یو گھنٹه لتی سکونا پړکونا کنزل بدره دی دا هر څه ما سره شوی دی. نو دی وی خیر دا دا میانو مال دی ادی کې زمون د پاره سه ملامتیا نشت. قالو لیسا لینا فی الامین سبیلا وائی دی نشتا پا مباندے پا بارد مالا میانو کے سکنا ویکولونا للہ الکذبام وائی دی پا اللہ باندے دروخ سمانا دا کمزے کی خودے ویلی دی چھے دا امیانو پا مال کے پتا سکنا نشتا خود دروخ جنی ہے کنا دروخ دروخ بویا نو پا خودے دروخ وائے ویکولونا للہ الکذبام وائی پا اللہ تعالیٰ باندے دروغو وہم یعلمون او خپوئی گی چی دا پا اللہ دروغوائیو پا دے خپوئی گی خا بلا من اوفا بعہدہی بلا من اوفا بعہدہی لفظ دا بلا کے چی وقف نہیں کنا نو نفی پیدا کئی سمانا دا سے ندا او چی کل پکے وقف راشی نو بیا مانسو حق ادا اس بات پیدا کی دب بلا مخ تچے وقف نی راغلی نفی پیدا کی او دب بلا مخ تچے وقف راشی نو بیا اس بات پیدا کی خان دلتے وقف نشتے دب بلا نہ آخوا بلا من اوفا بعہدی بلکہ چاچے پورکو لوز خپلا وتقا او یری دو دا اللہ تعالیٰ نام نو فین اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین خوخی متقیان لرام. نبی علیہ السلام وی آیت المنافق سلا سنو اذا حدثا کذبا و اذا وعدا اخلفا و اذا اتمنا خانا. فرمائی منافق سڑے کلچ خبریں کہیں دروغ ہوئے کلچ وعدہ کئی خلاف کہیں کلچ امانت ور کے نو خیانت پکی کہیں. اس ور پسی آیت کے بیا زجر ان الذین یشرون بعہد اللہ یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا تخفیف اخروی اور زجر. فرمائی یقیننا کسان چی اخلی پا لوز دا اللہ پا قسم نخپلو سمنا قلیلا دنیا لگا اولائی کا دا قسم خوارا لا خلاق لهم فی الاخرا نبی دیلنا پا آخرت کے سب رخا ولا یکلمهم اللہ خبر بنکی اللہ دا دی سرا دا خلاق یو مانا دا راحتا پا آخرت کے بہت راحت نہیں خبر بن کی اللہ ددی سرا نہ بگوری دیتا یوم القیامہ پرد قیامت ولا یزکیہم نہ بپا کی دیلرا ولہم عذاب علیم دیلرا عذاب دے دردناک و ان منہم لفریقنا دیکھ رالی کتاب و بل پلیتی بیانی نہما یا ڈالا دا سے دا چھ دا اللہ کتاب کے تحریف کئی خواہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَنَا او خامخا یقیناً دینا یو ڈلدا یلعون السنتهم تاوئی جب اخپلے بل کتاب پا کتاب کے لتحسبو من الکتاب دا پارا دا دے چھ تاسو گمانو کے چھ دا کتاب نے وائی علماء محققین وی تورات انجیل کی تحریف معنوی او لفظی دوارا شوے دیکھا دا یو دا اللہ کتاب دے چھ سوک پک معنوی تحریف نشی کو لیکھا اللہ فرمائے وما هو من الکتاب او غنوی دا کتاب دا اللہ نا ویقولون هو من عند اللہ او دیوائی دا دا طرف دا اللہ ندے وما هو من عند اللہ حال دارے چا غنی دا اللہ دا طرف نا ویقولون اللہ الکذبا جوڑی دی پا اللہ باندے دروغ وهم یعلمون او دی خپوئے گے ما کان لبشرنا دا آیت مختصر شان نزول داو دا نجران نسواراو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کے دا داو کڑے وچی عیسیٰ علیہ السلام منگتا پخپل ویلی دی چھ نعوذ باللہ زما عبادت کوائے ما ترا مدد شوائے لکنن سبا قبر پرس پیر پرس دا عبدالقادر جیلانی لوی زوان بارکے دا عقیدہ لری کلوی جی لوی زوان راتا پا خوب کی حضور شا چی مال گڑور راولا زما پا دربار کے علال کا کلوی پیر بابا راتا حضور شا چی مال خود زیارت لرازے خو پا ڈولکو پا چورو برا لرازے خوا ٹرکو لالو دیبو نے رہ ڈکے دو پکی گڑی پتی لے وے یو پکی ڈمو ڈولکے ہوا سرا یو سر تورے ہوا یو بابا را کش دلا سمیونی ہو میں بابا جی چرت ہے وے پنے کہہ دے رو رسی پیر بابا لروانی ہو میں خاں میں زیارت لدے وے آ میں دا ڈولکی ہو تورے سکیے دا گڈان سکو ہے وہی دا گڈان بپا دربار کے لالو کہ نہ میں خنو دا ڈولکی دا خوی دا سی چلو کنا چھ ما خوب لی دلو او ما تا خوب کی ویلی شیو چھ ما لرازے زیارت لنو پا ڈولکو پا تورو را لراشے میں بابا جیو ہی ہاں میں خپکے گا مد آگو رتا لشیطان پا خوب کی را غلو ما توی قسم پا خدای رستا دا ستر کی دا پنج پیریانو دی تا دا ستر کی دا پنج پیریانو دی انے گو خو تا ٹرک تلا سما خبر چاہتا نشے کو لکھا عجیب کار دے دیس پرلی کے بیا غوبل جوڑ کری خا اللہ فرمائے ندی بوی منگتا عیسیٰ علیہ السلام وے لیری پخپلا اللہ جواب کئی نا ما کان علی بشر نا ندی مناسب یو پیغمبر لرا ایوتی اللہ الکتاب والحکمان عیسیٰ علیہ السلام تاسو تکل وے لیری پیر بابا تا تکل پا خوب کے ویلی جمال پا ڈولکو پا چورو را شیخا دروغ جنا ما کان لبشرن ایوتیہ اللہ الکتابا ندی مناسب یو بندلرا چی ورکڑی اغتا اللہ کتابا پوید دین والنبوتا پیغمبری سم یقول للناس او بیاوائی خلکتا کونو عباد اللی من دون اللہ شے بندگی کو ان کی بے دال نظم ہاں کوئی و تن اداسی بوئی چھ ولیکن کونو ربانینا لیکن وائی بچ شے خدائی خلقا بما کنتم تعلمون الکتاب پدی وجہ چھ خودن کوئی دے کتاب دا اللہ و بما کنتم تدرسون او پدی وجہ چھ تاسوس دا کوئی کتاب ابن عباس وئی یو یہودی وی یا رسول اللہ تو غواڑی چی منستا عبادت کو نو نبی علیہ السلام ورتوے وابدو ربکم واکرمو اخاکم نن عبادت دا اللہ کوئے زستا سرور ما زما سے رب ادب کوئے احترام میں کوئے عزت میں کوئے بیزتی میں مکوئے خا او دی آیت دام ثابت کرا چه دا قرآن دا درس دیر اوچت مقام دے و بما کنتم تدرسون پا وجد آگے چه تاسو درس کوئے زدکوئے قرآن پاک ولا یامرکم من تتخذ الملائکتا تاسو تدا حکم امن کئی چه انی سے ملائک والنبیین اربابن او پیغمبران پخدائی توب اربابن رب ماضی یو رب مزارے او ربن مصدر ربان اگ چاہتا ہوئی چو پا قرآن و حدیث باندے پوئی گی پا دے کارن کی جتا غٹ غٹولی کے پلان کے خان ربانی اڈنگرے خان ربانی وایتا ربان اوپی جنا مڑا ربان اگ سوک چھے پا قرآن و پا حدیث باندے خپوئی گی او یو دے ربیون ربیون چھے ذکر اس اسکار دا اللہ تعالیٰ زیاد کئے غرائب القرآن کے داد و معنی ذکر دیخا والنبیین اربابن او پیغمبران پا خدائی توب ایا امرکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون ایا امرکم استفهام تعجبی انکاری سو مطلب یا لکا دا سو ہے ملاغا بتا تسوی چھے زما عبادتو کا اب بتا تسوی چھے ملائک عبادتو کا دیتا ہوئی استفهام تعجبی انکاری ایا امرکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون آیا اجازت در کئی تاسو تا دا کفر رستو ردینا چیئے مسلمانان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کم وقت چو آغستا اللہ تعالیٰ پوخ لوز دا پیغمبرانونا او اللہ یوازی دا پیغمبرانونا لوز ندے آغستے پا توحید دا طول خلق نیم لوز اغسطر اعراف ہوا سے 172 سورة الاعراف وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا کلچِ پوخ و لوز و اغسطر رفستا دا بنی آدمونا اگورا اللہ لوز دا ملیانو نوم اغسطر آل عمران یوسل و اتیو باسے 187 ملیانو نیم لوز اغسترم یو سلواتیا 187 وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کم وقت چو آغستا اللہ پوخ لوز دا ملیانو نام او اللہ دا بنی اسرائیلو نام لوز اغسترم سورة بقرام آیت نمبر دریاتیا ہو باسے دریاتیا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کلچ ما پوخ لوز واغستو دا بنی اسرائیلو نام اگورو تا پیغمبرانو نیم لوز اغستے رہے ملیانو نیم لوز اغستے رہے عوامو نیم لوز اغستے رہے بنی اسرائیلو نیم لوز اغستے رہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کم وقت چو آغستا اللہ پوخ لوز دا پیغمبرانونا لما آتیتکم من کتاب حقا چی در کوم تاسو تاسو کتاب و حکمت پوید دین سم جاکم رسولنا بیاراشی تاسو تا آخری پیغمبران رسولن مصدق لما معکما تصدیق ان کی داغ کتاب چھے تاسو سر دیم نو تاسو بگر اگر سر سکو ہے یو خبر بدا کو ہے چھے لتؤمنن بھی خامخا ایمان بروڑے پاغم لتؤمنن بھی یو شوا دویم ولتنصرنہو امداد بیم کو ہے مالی او بدنی امداد بم ورسر کوئے یو زیتا بیان لتلیو ما نا مولانا صاحب رات کمرہ کی ہوئی ویر جی دا خلق بالکل دا سے دی کنا چھے بالکل سشیرہ کئی نا اور دو تا امامتی کومو بیخی دا سے زان لگا کرے دے کنا تاسو کلو گنتی ترغیب چلو نو میں بیغم شاہ ما بیان کو اغیتا میں یالک ہوئے ہوں میں تاسو تا دے امام ضرورت تے کنوے آو میں لکے او کار نکوے داو سنی امامان چی دی کنا دی غریبانان خام خاصو خو غواری کنا کو غواری ننو پتا مخویب تاسو پا دے علاقہ کے کچھ تا ماہر ترکانی کنا نو دا شوی لرگے والا رو رہے آغتو آئے چھ دا دین مالا امام جوڑ کا خوخ پل ملابت دل جوڑ کی سپین پٹکے وطو آئے ادے محراب کے او دھر وائے نو بس پورت بنے گلاڑی نہ بچے تزی نہ بچوٹی کئی نہ بہ دکھی بس راجے اور نیت تڑے بس نہ بدن سواڑی نہ بس فری نہ بس اسکی آگی ٹولو خاندل ارے کہ ملیاں چھ تو پخاؤ روپائی انصاف دارو وہی داتا سو پنچ پریان وار سے بنکڑی دی منکل بنکڑی درو جنا من خوایو پہ نکاح دینا لی پہ بانگونو دینا لی پنور نخرو دینا لی اللہ وی لتؤمن النبی یو بد امام خبر منے دو امداد چ امداد بے کہ خواب دا امداد بول صرف تب قربانو پہ سرمنو کی کہ یو دا تنگی نے ادرے مشران رال ماں پاگا زمانہ کے دے پیخور کے چوت یادگار کے دغا سے دروجے دورہ پڑاؤ نہ پولیس والا تھا نہ تنگی نے ادرے مشران رال چھے تفریح مکرہ دو ماں تیارا موری سے ابتا زمون دیر فخشوے او تب مون سر ازے میں لار بشما خو سنگا بلار شما ماں ہوئی ایسے گپ و سرو لگوا ماں توی جدا سے چلے زمون گا اتیا کورو نے دیکھا نا نو اتیا سرمن بتالا پلوے اختر کرا گنڈی میں جی سے خپکے گا ماں میں مثلا زاڑو تاسو سر پدے جوڑ شما اور اتلون کی کالت نے درے کا سان مڑشی کا نا بیا خو بدرے کا متیا پادیشی نو بیا بسکو ما دا سے رات قتل قتل میں پارام دے سرمنو بس امامتی سریا زو بھائی امامتی کو منو پا سرمنو با کو ما خل کا مال بس اور سرمن را کوا ہے دا عبدالغفار خان بابا یو کتاب دے زما جون ما سر دے کتب خانہ کے آگے وہ ملا سر ملاقات ہو نو تو جھلک تھا سدا ملیاں دے ابیاں نار وقت چندے کوئے دا خدا لو اختر روز دا نو دا سے کوئے جی ملیاں نم پکی چند کوئے گا نا آگا ملا عبدالغفار خان بابا تو سر خیال لے ملیاں بچندر رائے کی نا عبدالغفار خان بابا تو مولیان دی کنا آغی چندہ لدر کی والا کہ سرمن لدر کی سرمن تو خود چندے پتا میں منگ دا وایو سرمن باندے مساتے مستقل داغ خبر منے مستقل داغ امداد کو ہے مالی او بدنی مثلا تو رکھا خیر دے منگ مالک چ بچی کی گی تب بانگو نہ نور چالے شل ورکو تالا نو کستا بچی نے کی گی بس چل کو ماں زک کی گی خدا با بانگو نہ وے مطلب پیسے را گے اس کا خدا تالا تا شنڈو گر دی نبیا بس کو ماں خو خدا دے ملا سحا واللیل والنہار مز خلق السماوات والارض لنگر جاری دے سار او بیگا او دا سے لنگر دے پیشوگانو پکی چندہ ندو ورکڑے خوری خرو پیشوگانو سنگانو مارانو لڑمانانو ٹول پکی خوری او دا سے لنگر دے لیونی ام پکی خوری بنا دانان چنان روزی رساند کہ دانان اندرا حیران بنوانا لیونو لدا سے رزق ورکی او لیونی دی روخیار شوی نی پر انی او لیونی را غیر بار گیٹ کے ادرے دا شیخ تے لاسو نارم کن ما توی اتا جی ما تا خپل موڑ خراب کو بیوی اتا جی میرا سر دا سے کو نو غلی غنت روان شو واپس لارا میں دیم پا دی پوئی گی جرد استا جی موڑ خنر دے وقت کے خان اللہ حکم لیونو لے اللہ ورکی خان اللہ وی کتاس تراغ آخری پیغمبر نو خام خا ایمان بروڑے پاگو امداد بکو داغو ولا تنصرنہو ضرور بے امداد کوئے منگو آئیو تاسو سر چکم امامان دی ملیان دی ضرور بے امداد کوئے خام خا بے امداد کوئے ضرور بے امداد کوئے نو دیس ہوئے دا پنج پیریان راغلی ملیانو تے مخی بند دیکھڑے و انصاف دار دا زسو ہے ماں زو خو چیغی وام ضرور بے امداد کوئے ضرور بے امداد کوئے قالا اقرر تم خود دا سے امک کوئے کنا چی پا غلط طریقہ رہے تے اوالے نو بیا بدر نا پا غلط طریقہ لگی مگرے خواب ندی بنیر علاقے او سڑے ہو بارا کی امامتی ہونی والا اوزو پا آغا زمانہ کے دا بارے مارکٹ کے دا کپڑے پا دکان کے سیلمین ہو ماں سیلمین من نوکر ہو ماں پا سلور سو روپے نو چاوتے چلک استاسو دا بنیر دا غارے و مولانا سیب دے دیر لوی علم دے و پلانے دے و ڈنگرے دے نو زمان ملاقات لرا گئے زد بنیر ما پلانے ما ڈنگرے ما خواہ گپ شپے جوڑ کو ما تو یہ مولانا صاحب تال دے لرا لما زد آدھ جمعے پرس خطبہ چھوئے ما دیکھ زد دیر خطا کے گا ما نو کتا مالا پیو کاغذ بانے غٹا غٹا اولی کلا نو دیر میرا بانی بھئی نو زب آگئی تا گورا ما نوائم بینو خطا کے گا ما نو میں دیر خدا میں زب بلا رضراشا نو تیار بھئی ما والا دا شپی اولی کلا ور مکڑا نو دا آگا ما سر خوگشوا تر آتبا نو د سرسائیں روزے را لے پیسے و تخے ڈیر راغنڈے شوے ناغا خوا پریدیو نیو دو علکان و تسلا اکڑا و تہی مولی سے تب زمان بیگال میل میں ویخا چرگے والا لال کو بوئے تو سنگ چل لے خلق سو امداد میں امداد کو کنا یو یو شل ضرور پہ سرسائے خورا غنڈے شوے لے خا خا خا یہ استاد یسی منگتا سرے و سلام کو کنا منگ دے پینڈے تا لاور تا دا گنڈے منڈے اڑو دا کپڑے او دا یوشی دا بلشی دا گوٹے او ڈیرا گٹا کئی کل منگ پاپتا کے درے زلا پیرے کو کل دو زلا کل لس زر روپے پاجی شی کل پشل زرا کل پینز زرا نو فخا دے نرا تو خاصم کلی وطن تا زیر آزے ناو دلتے دے رہے چھ دا روپے دل منگ پا دا غپو سودا پی کو منگ آسیم زنستا دا با مورو کنا نو سودا با پی دل کو گٹا بدل کئی ولی نا ولی نا دنر زیو تا پیسے شماری لی دیوی والا آغی تلی دی اب تا پس راغلی دی واپس راغلی دی یرم مولی سے برکتی سڑے دا پیرا دیر مزے دارا وہاں دا 15000 روپے گٹ استا پیسو کڑی دا والا نا آغا وطوی دا مالی سل راکو ہے شل زراری 15000 شوی دا آغی سرک ہے چلوائے ہے خا خا خا بیتی اوڑے بلا پیر چے لارل نو شپک زر روپے والا روڑے وی مولی سیب دازل داغی نمکار سمو دا شپک زر روپے گٹلی دا والا دا سل را کوئے آگا پینزی شوی آو دا وسرک 31000 روپے شوی سا چلوئے نو چے تلل تینو وطوی ارا مولی سیب دوا کوا کل کل دا انٹیلیجنس والا راشی نو من خو خیر دے دتی خو ترا سر غرق نشے چتا چھے تاغی مونے نیسی پلانجا وانوڑو نو چھے اپتا پس رالو نو کلی کے غلی شنو پدویم اپتا ملا سیب لرالو ویر استاجی دیر زیاد خپایو آ خپا پدیو چھے تر اثر غرق شوے انٹیلیجنس والا مالو او طول مال رانا زبط کرے رہے و منگا دادر سلوش پی اوالات کے تیرے کرے پا پیسوم زمانتو کو وی دا خوڑیر غلط وشوا دا وہ سچل کی گی بس سچل کی گی منہ خطا تویلو نو بس مالو ستا مالو مو لگے دو بس زمونگو مو لگے دو نو بس خدا کر صبر کنو چھے میں کتوز دا غلی جو راگ ہے دکان تا ما توی دا پریدی ستا شاگردان دی اما سارا خدا غلی سے ٹوکاو شو انو میں تاتی سے پولا پڑے کریو خدا سرسائی روپے پدے رالے پاگے لارے چھے پا سرسائیوں اوالے کنا بیا بدن پاگے طرف زی ما تو یرا مولی صاحب سخو کا کنا تراش ور پسیم رالا مغیتا میں خدایم فار نکا دا غریب خم نپی جنی زخم پی جنم کنا چیئے زاڑ گن کپان میں زخم پی جنما میں مسافر دے گزارا سر ہو کے زما خال لس در روپے والا ورکڑے نو پاتے سورش بھی یہ بھی شو آگے یہ بھی ذرا تھے وہ آلے قرآن وی لتن سرنہو خام خا امداد بکوائے دادا مزا خدا کئی چھے سرسائی نالی نتانا بے سوک سو وی مالا وز خبر ختم سو از ما تاسو سر لوز دی چیزا نگوارم خا نمی گختی دیو نگوارم خا الحمدللہ الحمدللہ زما سرسایا نا نا نگوارم نگوارم کمی گختی ثبوت برا توائے انشاءاللہ زکا تاسو زما رونه ہے تاسو زما خوین دے مین دے تاسو خدمت زما پا زیم فرض دے کل عبادت یختص بہ المسلم فالعجرت علیہ حرام وَلَتَنْصُرُنَّهُ عَزُّوَلِ سَرْسَائِو تَرَخَكَمْ زُسْتَاسُنَا دِئِرْ رَزَائِمَا نَا ہم کال شورو دے زما خزمت تاسو خپر آستے سر کرے دے او کوئے اللہ دے تاسو لد دوارو جہانو خوش آلے در کیت خپنیم ولاک خپیم او تاسو دے مالا زمانے نخپ گئی وَلَتَنْصُرُنَّهُ خام خوابا امداد کوئے داغو قالا اقررتم اویل اللہ آیا تاسو اقرارو کو و اخستم علا ذالکم اسریم او پدی شرط تاسو زما وعد قبول اکرام و اخستم علا ذالکم اسریم او پدی شرط تاسو زما وعد قبول اکرام او پدی شرط قبول اکر تاسو وعد زما اے امت پیغمبرا قالو اقررنا دیو اقرارو کمونگا قال فشدو اللہ بیان کوید دے و انا ماکم من الشاہدین زتاسو سراد بیان کونکو نیم فمن تولا بعد ذالکا نچانچ مخوالو لو رستو دینا فولائی قوم الفاسقون دا کسان دے پورا نافرمانو افغیر دین اللہ ابغون افغیر دین اللہ کے حمزہ استفہام انکاری للتوبیخ معطوف علی مقدر دے یتولونا معطوف علی مقدر دے نو افغیر دین اللہ ابغون آیا پس بید دین دا اللہ نا دی غالی بل دین ولہو اسلم من فی السماوات من تولا منس عن الایمان بهذا النبی بعد هذا المیثاق فهو فاسق مرتد متمرد فی کفره کتاب التسہی یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض آیا پس بید دین دا اللہ نا داخل غواڑی بل دین وله اسلم من فی السماوات والارض خاص غتا غاڑے خدا غچاچ پاسمانو نکی دیو پزمکا کے عجیب خلق دے تا گور اسلام پریخ دے نور دینو نگواری تا بہتا ہے دا پیغمبر طریقہ دادا دے بوئی نظمون دا ملک رواج دادے مونگ لے دا ملک او دا وطن پر رواج باندے ہو کخا ولہو اسلم من فی السماوات والارض خاص غتا غاڑے خدا غچا چ پاسمانو نکری زمکا کے طوعا و کرہا قتادہ رضی اللہ عنہ وی اسلم المؤمن طوعا مؤمن سری خو پخوخ غاڑے خدا والکافر عند موته کرفا کران کافر بے دا مرگ پا وقت کے غاڑک دی خو ولا ینفعہ ذالکا دل بگورے فیدہ نور کئے لکا فرعون چی غر کے دو نو چگے کڑے ما ایمان را وردے پا رب دا موسیٰ و دا حارون لیکن اللہ ورطوے آل آنا اس تا ایمان ند قبول اللہ فرمائے تو عنو کرہا پر ازا اپنا چارے ویلہی رجعون خاص اللہ تبو گردو لیشے قلامنا باللہی وایا مونږی مان را وړل په الله و ما انزل علينا پاغه کتاب چې نازل دې مونږ ته وحي جلی وحي جلی قران وحي خفي حديث و ما انزل على ابراهيم او په هغه څه چې نازل دي په ابراهيم او په اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او په اولاد داغه د اسحاق عليه السلام ذکر په قران کریم کې ولزل راغله ده ښا اسحاق ولزل او قلمونه وته تیرکینو سورته بقره یوسل دریدیرش سورته بقره یوسل شپګدیرش سورته بقره یوسل سلویخ سورته آل عمران سلورته آل کداروان آیت سورته نساء یوسل دریش پیتا سورته انعام سلورته آم سورته هود یووی آم سورت یوسف شپگم آیت او سورت یوسف ات دیر شو سورت ابراہیم یو کم سلویخ سورت مریم یو کم پنزوس سورت انبیاء دو اویا سورت عنکبوت اویش نمبر آیت سورت صافات 112 113 سورت سواد ات سلویخ دا ولس زلا دا حضرت اسحاق علیہ السلام نم قرآن کے ذکر دے لانو فر والنبیون من ربیما وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اغا کتابنا چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا نمونگر تخنم والو اب یامستا سنیری موسیٰ علیہ السلام تا تورات عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل او اسے وے ما دو لسم کرے دے بیا دنا خبر ہے رہی پا عیسیٰ علیہ السلام باندے تورات نازل ہے اپا موسیٰ باندے انجیل نازل ہے اچھے تپوس دنو کم جی ما دو لسم کرے کی نو ایستا بس دو لسم ہی آن اسے پانے آڑوا دے انگلیش پرچے چے خور کی نو دی ہوئی داوئی پسٹ راغلے رہا پس سی ہے لگتا پس پہ جانے چھے دا موسیٰ و دا عیسیٰ کتابو نا ہوتا نہیں معلوم اب اسا پس رائش وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اگا کتابو نا چور کرشوی دے موسیٰ علیہ السلام تا تورات و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل والنبیون من ربهما نور پیغمبرانو تار طرف رب دینا لا نفرق بین احد منهما منگا جدائی نکو پا ما بیند ہی چاکے دا دینا ونحن لو مسلمون نحن لو مسلمون کی تقدیم الظرف لے افادت الحسر نو سمعنا نحن لہو منقادون بالطاعت متزللون بالعبودیت مقرون لہو بالالوہیت والربوبیت وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرَهُ ابن جریر درہم جلد 223 کے دا معنی کئی نَحْنُ لَهُ مُنْقَادُونَ مُنْغَا اللَّهَ تَتَابِدَارِهُمْ بِتْوَایَتِ پَتَابِدَارِ مُتَزَلِّلُونَ بِالْعُبُودِيَتِ دیرا جزیبکو دا اللہ پہ عبادت کے مُقِرُّونَ لَهُ بِالْعُلِحِيَتِ کلک اقرار بکو داغد خدائی تو والربوبیت او داغد ربوبیت و انہو او ددے خبری میں اقرار کو لا الہ غیرہو چی نشتر بلاجت روا بید اغنا ابن جریر تفسیر ابن جریر درہم جل صفحہ 223 ومن یبتغی غیر الاسلام دیننا چاچے الٹاو بے دا اسلام نا بل دینا من یبتغی غیر الاسلام دینا امام بیحقی دعوات یو کتاب دے دے ابن عباس یو قول نقل گئے یو سڑے دے دا سورلی سرکش دا سورلی استے ٹٹو دے خر دے چنچی دا موٹر دے موٹر تکینی نی چی چالوی گی ڈر ڈر بیاروان شی اس توخی جن آغا لتی شروع کی اڑی شروع کی خر توخی جن آغا نور سے شروع کی سب کئی امام بے حکی دعوات کے دا ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل نکل کے وہی چرے او سڑی سورلی ڈیر سر کشد آسور دل پہ ڈیر گران دے دے دے الگی ہو دا کے زناور پدواڑوں کو گن کے دے دا آیت او آئے نو ان شاء اللہ سورلی بپے ہوتا آسانش داش پہ روزے ملتان کے دا ملیانو شورا ہوا زتنے ما نو کتا سو دا ملتان گرمی اولی دا نو دا زیدا برا تا جمع کارش دا اس چے کم گرمی دا نیو پنجابے و لنگے والے و او سنڈائے پر ایڑا تڑلے و دا سو دا بوجے و دوڑو دا سر آسر یو لوی ٹرکے تے جوڑ کرے نو سنڈار آپرے و تا من پسلت سوری تا اولادو نا پنجابے غریب کل لنگ سمئی کل لرشی سنڈال پلکے چک لگئی کل اول پا وقت چک لگئی کل سکی سنڈا نہ پاسی بچرا ڈیر خولے پیراغ نمات ہوئی ملا صاحب خدا کے لیے تسی بھی آنا کچھ دم شم کرنا آسا تو بہت تنگ ہوئے وہ ڈیر تنگ کا مسر آش کا نا ماں اگت پنجاب ہے کہ میں خدا رخوار کا تجھے تو قرآن تا نی ناس کہ تو قرآن تا ناس وے دا مختصر آیت بدز دکڑے ہو نہ دے سوار ساروی لے بڑے پگو کی پوکھلے ہو نو ان شاء اللہ کار بشے ہو زو لگے دا ماں آیت الکرسی ہوئے اور دا آیت میں ہوئے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ نو پدے کے سنڈا دا شنڈا سے کہو او یو کہ او سر پاسے دو چھے پاسے دو ناگا پنجابی سنڈا پس ایپرے خو دو راگ مال اس پیچا پی گئی ما توی سائی جی میں استا پلار بسائی سائی سے ہی دا سائی بچیا ما نارواؤ کر دم میں واج دا سائی شما نہیں نہیں تسی ساڑا میں مان ہوں گے پلانا پلانا جگہ مار میں لرے سے دا ریدی ہوا میں زدلتی شورا لرا گلے مخاما جماعت کے زمون شورا دا زدیل انیم را گلے جی پنجاب کے تو را خلکوا گوندم سائی سے ابتزان نہ جوڑ کم سائی خو آسان کر دے گیرا اگدا کا اختبا برکا تو را خلکوا چوا اور او خبر مکوا خپکے گئے ما دے رستم کی رونو نیو بل سر پا جنگ شو نا گیا رو رے چرسیو اگے وہ شاڑا اگا تے مکوائے ممی شڑے گورے بیا بار مان کوائے مکوائے مکوائے گورے ازما تاسو سره دې کور کې برخه ده تخته برخی زیا برخه ځه چته چیزې روکے گا اگر ډایرک لاړ لاور تا لاور ته لاړ ځاله یو کمره ونی ودا نو یو سلویخ پنزو سره دې خو صبر کو چې دا ګیرا وختر الویش او به ځان له پټیلر یو خو خپل تور خلکه جوړ کړه هغه لستون والا او دا پنجابیانو غنته لنګي وو یو پنجابی وړو کې وو آگا تے زب تال روز آنا شل دیر شروع پہ روز در کم تو بسر اپ ماں سر اولارے او دا آواز بکے چے ملنگ دے کھلو تسی دعا لے او ملنگ دے کھلو تسی دعا لے لو آئیے مسلمانو ملنگ نہ دعا والے تو بسر اپ دا آواز نہ کہے آلتے او چوک دے اوے آگے کی کے ناستما اوی سر میں کتا کڑے ہوئی دا گوتا میں دا سکڑا یو یو براتو سائی جی سانو دعا کرو ناغا بدا سکڑو بس جو چھتنے بنو لس پینزو شل دا بے سائی جی تا ورو غرد ہو لے نو خلکا خلو اعلان دے والا بندو بس کڑے ہو ناغے کے بیواج ہو لے کال نیم چھ تیر شو آگا پسرے کے چھے دے رہو نو پاگا بیٹک کے دن نزان لے سندک او آگے تے بے وشتے کال پس خطر ہو لے گو رونو تا وی مال از مکا چھے تاو گو رہے چھے زان لوالم اخپل کور جوڑ کم تاسو خاسم را شڑ لے ما از اما نمبر دارے دیو تو یا لکھتا سکار کے ری وستاسو سے یاد شما چھے سکار کے ته زما کار سکے خو مالا زما کو گورے چ کور جوړ کما نہ کنه تموله پتا راکه چ در شو چ دی لاړل د سره پته والا ورګن چ سره ته لاړل نا سره والا وتو چ مون خو خبر نیو دغه سی او صوفی صاحب دې اخو نماز ختن نا وخت راځي او دلته سملی او دروازه بچ ته مزدوره لدی مون ته پته نشتا گرزے دل گرزے دل نو پدا کا چو پور گلی دی نہ گلو کے وہ تو وہی وہی سائیں کھولو دعا لو اے میرے بھائیو سائیں کھولو دعا لو نو دا سائیں استر کے گڑولی چ کتلی دی نو رونے ہوں دعا نہ غلط لے دا پدا سے گرو لے دا او تیری چی دی دل تک نزدے کے نوا نہ آگیا کے نوال چه خلق لارو دو تا دعا مو آوکلنو چابیان راغستوی دا چابی والے اکم اسرائیل چه تلی پلان که نمبر کمرہ کو لاؤ که سم لے ازو ماسخوتن در زمان ماسخوتن چه ورغی نو نیغ خلقو نسو اختی خو غل کرو گیره غلق او لارو غرن نوت و تو یا لگه تو خو وقتی بل شانوی وی ما تاسو تنوی چه ما مشڑه ما سرگوره دا گت دیری طریقی دی او ته ما سره دی وخت کې 2.5 لک روپے جمع شوی ما تاسو ته خط در لګلو چې زما کو غوړای چې ځان لوالم زما مطلب کای ور گرین بزنس ګورې نو خلکا پیدا کړو ځان نه سائیں جی جوړ کا مزی بدی سائیں سیب به پیسې به پیدا کړي گا و من یتغی غیر خود دین اسلام نه خلاف ته خان و من یتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منهم چاچے طلب کو بے دے اسلام نہ بل دینا پتے جنگ کے میں بیان کو اردو کے پنجاب پتے جنگ کے نیو یو بابا برا تو یو پنجے پینٹا بکی نا تو ایک کیڑا وابڑے آئے نے ایک کیڑا کتو آئے نے وابڑے وابڑے دا گلا پیا کر دے نے دا وہ ابھی رقم دے نا کرے تو آبیا نو خبر یو یو بکارے دو روانے تو بخار اللہ فرمائے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ چاچی طلب کو بید اسلام نہ بل دینا فلن یقبل منہ چرب قبول نکڑی شداغینا ٹک تصور تختے الوا مڑی پسے ہو کے خو اللہ وی قبلو مینا بولے دا پا دین کے نوانو تب وہ ما خامون مڑی پسے ہو کے خو فلن یقبل منہ بولے زکه چه من یبتغی غیر الاسلام دینا داد اسلام طریقه نوام تک تا چه تبا پا مری پس سلویختی ہو که خفلا یقبل منه چربا قبل نکری شداغینا و هو فی الاخرت من الخاسرین او دی با پا آخرت کی وید توانیانو نام کور کے مڑے لام بولو آ کوٹا تنگ ہوا او وہ جمے ننیا ہوتے چدا بسنگ چلی دا کم سہ کے چمڑے لام بولے پدے کٹ واچو یار پدے خو کٹ ماچو او بھائی ارے گیا خدا ہو کیا روکے شم پہ ٹولش پب لوا نو بیا خیر کا کٹ پہ چو ہے سارے پخپل کور کی ہری گی داغا نو ستا مکے دا خورو نہیں ہری گی مڑے لام بولے پاگے پاس اس کٹ ناچے یارے گیا دا چت اسلام کی ہوں مڑے پکم دے لام بولے دے بالکل پہ کاٹا چوا بالکل سملا ازم نشتا دا پا اسلام کی چرتا نو یادو ساتھ ہے یارا چھ پکم زے کے تم مڑے او لام بے آگا بیا خور مورے پہ ورواڑے پاگے بے وش پہ دگا ناچے کٹم اگا بیا خام خا زے دی نہیں نو پاگے باندھے بٹو لش پا شما بلے خا نہ ہو جاتے قرآن و حدیث کے نو انصاف دارا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورة شورا دیالس آیت و باسے پنزشتم سپارا سورة شورا حامیم شورا جالسم نمبر آیت پنزشتم سپارہ 42 نمبر سورت جالس نمبر آیت 13 شرع لكم من الدين ما هو